rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Jerzy Gruza we wspomnieniach ludzi, którzy z nim pracowali. Pan Jerzy udzielał lekkiej reprymendy, ale z takim humorem. Reżyser zmarł w nocy w Warszawie. PKN Orlen zwiększa inwestycje na Litwie, ma w planach przejęcie kilku nowych stacji. Polacy poza podium na Mamuciej Skoczni w Bad Mittendorf. W związku z silnym wiatrem była tylko jedna seria. Miał ogromne poczucie humoru i dystans do siebie, tak Jerzego Gruzę wspominają ci, którzy z nim współpracowali. Rafał Boguta, dziennikarz Polskiego Radia 24, mówi, że czuje się spadkobiercą poczucia humoru, które reżyser przekazywał w swoich filmach i serialach. Rafał Boguta wystąpił w ostatnim filmie Jerzego Gruzy, Dariusz. Nawet jak się na kogoś wkurzył, że trzeba było powtórzyć ujęcie, że na przykład ktoś za bardzo przeinterpretował coś. Nie. Pan Jerzy chciał, żeby to wyglądało tak, a nie inaczej. No to wtedy tak właśnie udzielał mu lekkiej reprymendy, ale z takim humorem. Robił to z humorem i często też w sposób właśnie niewybredny, ale wszyscy się śmiali oczywiście, no bo to w bardzo specyficznym kontekście lubił takich właśnie pikantnych używać wyrazów. To czy świadczyło też o jego poczuciu humoru i dystansie do siebie. Reżyser, scenarzysta, aktor, twórca niezapomnianych seriali Wojna domowa i 40-latek zmarł w nocy w Warszawie. Miał 87 lat. Pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa na Tajwanie. Zmarł 60-letni mężczyzna, który nigdzie w ostatnim czasie nie wyjeżdżał za granicę. Jak sprecyzował na konferencji prasowej minister zdrowia Tajwanu, zmarły chorował na cukrzycę i zapalenie wątroby typu B. Wczoraj o pierwszym śmiertelnym przypadku w Europie i pierwszym poza Azją informowała Francja. W jednym z paryskich szpitali zmarł 80-letni turysta z Chin, zakażony koronawirusem. Na świecie, głównie w Chinach, zainfekowanych jest prawie 69 tysięcy osób, prawie 1700 zmarło. Do 20 marca można zgłaszać uwagi do programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Główne założenia ogłoszonego w tym miesiącu projektu to czyste powietrze, mniejszy hałas i sprawniejszy ruch. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zwraca uwagę, że budowa obwodnicy w danym regionie otworzy nowy potencjał społeczno-gospodarczy. Przy obwodnicach lokowane są nowe działalności gospodarcze. Przy obwodnicach inwestorzy chętniej inwestują i rozwijają swoje działalności gospodarcze. Szacunkowa wartość 100 inwestycji to 28 miliardów złotych. PKN Orlen zamierza zwiększyć liczbę swoich stacji na Litwie. Teraz ma ich 26. Według planów do końca roku będzie ich 29. Koncern ma kolejnych 5 miejsc w okolicy Wilna przygotowanych do inwestycji, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To nie jest tak, że Orlen będzie planował robić potężne inwestycje tu stacji. My jesteśmy zainteresowani miejscami, które przynoszą pewien wolumen sprzedaży, miejscami, które są bardzo atrakcyjne. Na Litwie to nie jest poziom kiedyś docelowo mieć 200 stacji czy 300 stacji. Poziom docelowy na Litwie w przyszłości to może być góra około 70-80. Prezes Obajtek podkreślił, że spółka modernizuje wszystkie stacje w Polsce i poza nią, tak by miały taki sam standard. Oprócz Litwy spółka zainwestowała w Niemczech, na Słowacji i w Czechach. Kamil Stoch zajął 4. miejsce na Mamuciej Skoczni Kulm w Bad Mittendorf podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który prowadził po pierwszej serii. Drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci Słoweniec Timi Zajc. Finałowa seria została odwołana ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, zmienny i porywisty wiatr. Tak dzisiejsze zawody podsumowuje były reprezentant Polski Bartłomiej Kłusek. Pierwsza jeszcze była w porządku, druga już była zwariowana, że tak powiem, bo wiatr zaczął przeszkadzać. Jeszcze na początku było dość dobrze. Niepotrzebnie robili te przerwy, ściągali z belki. Można było podnieść tam 2-3 belki do góry. No i z tej belki jechać bez żadnych tam przeczekiwań, bo tam pół metra było około w plecy, to 3 belki, także dałoby się radę dokończyć ten konkurs. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Kraft, który powiększył przewagę nad Niemcem Karlem Geigerem do 138 punktów. Na trzecią pozycję

no sleep, diesel smoke. Dangerous car. At the bottom of the grade, she's got the coffee already made. I gotta keep my eyes upon the road. I'm coming down the hill with a heavy load of diesel smoke. Dangerous curves. Well, I must have closed my eyes for a while, cause here I am and I'm running wild. I turn my brakes, strip my gears, gonna have to ride her down, I fear. I'm already gone. I got myself into this fix, all because I tried to mix diesel smoke. Dangerous car. Mówiłem, że ta muzyka nas w drodze wyraża, ale nie należy tego jakoś brać dosłownie, bo oczywiście przygody bohatera lirycznego, te barowe i te przygody w Alkowie, no nijak, rzecz jasna, nie są naszym udziałem, ale te tytułowe Diesel Smoke, Dangerous Curves, czyli dym z diesla i niebezpieczne zakręty, to już owszem, bo dzisiaj siesta bawi w górach w Sanoku, w Sanockim Domu Kultury Maria Emilia dziś wieczorem. Z serca zapraszamy. No a jeśli państwo pozwolą, my wciąż w tej aurze muzyki drogi pozostaniemy, bo to w końcu dopiero połowa naszych przygód w wędrówkach po Polsce i muzyka country znakomicie się nadaje do takich niekończących się peregrynacji. Skoro to była Norah Jones i Richard Julian, czyli zespół Little Willys, to ten wątek dualny niejako pociągnijmy jeszcze przez chwilę. To Mark Knopfler i Chet Atkins. Changing the weather and a change in the scene. How's that? I'm gonna start wearing leather and change my routine. I'll wear dark glasses, maybe a toupee. I'll get down and boogie and become risque. I'll start wearing makeup like Jackson and Prince. You'll see me riding in my Mercedes Benz. Nobody wants you when you just play guitar. There'll be some changes made tomorrow. There'll be some changes made. Yeah, but Chet, you're never gonna get to play that rock and roll. Why is that? You're kind of country. Oh, it's a little bit old. That hurts. But your money for nothing, mm-hmm. And your chicks for free. Well, groupie girls ain't what they're cracked up to be. Not all of them, anyway. Well, I'd really like to find out for myself, don't you know? I've had a kind of quiet life down here on Music Row. Oh, I know. Well, ma'am, what do you think? Ma'am, I don't know. I really think that I can make the grade. There'll be some change. Made. I think I was sharp there. Just play one, just play one. Yeah. like to find out for myself, don't you know, 'cause like I said, I've had a sheltered life down here on Music Row. Well, maybe so. Well, what do you think, Mark? I don't know. I really think that I can make the grade. There'll be some change. Now listen to this. I'm going to play some rock and roll. Ależ znakomicie się panowie bawili. Wierzę, że i państwo nie zgorzej. To Mark Knopfler i Chet Atkins. I chyba nie przypadkiem gitara Cheta Atkinsa miała przezwisko Country Gentleman. Bo ileż było elegancji w tym muzykowaniu, prawda? Niby panowie trochę się przed sobą popisywali, ale z jakim szacunkiem dla siebie nawzajem, z jaką elegancją właśnie. Ja jakiś czas temu słuchałem z zaciekawieniem zresztą w konkurencyjnej rozgłośni radiowej rozmowy, nawiasem mówiąc, o polityce. I z jakiejś przyczyny prowadzący ten program próbował przez dłuższy czas i nawracał do tego zresztą wciąż przeprowadzić dosyć brawurowy dowód, taki mianowicie, że muzyka country to jest właściwie takie disco polo tylko na amerykańskiej ziemi. No cóż, ja oczywiście jego poglądy szanuję, ale ich nie podzielam. Jeszcze jeden duecik zgrabny, wierzę. Willie Nelson i Wynton Marsalis. Bright lights, big city, gone to to my baby's head. Bright lights, big city, gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Gonna need my help someday. Go light, pretty baby. Gonna need my help someday. You're gonna wish you'd listen to some things I say. Legenda country i mag jazzu to Willie Nelson Jołenton Marsalis, tak dosyć gwałtownie nam grać przestali, choć człowiek by jeszcze słuchał i słuchał i słuchał. Panowie gdzieś się spotkali, proszę przyznać, w pół drogi między swoimi światami, czyli wybrali repertuar bluesowy. Bright Lights, Big City. I to moim zdaniem nie doprowadziło do żadnego konfliktu, jak państwo sądzą. My pójdziemy jeszcze tym tropem, tą ścieżką, ale o ile przed chwilą byliśmy jednak może odrobinę bardziej zakorzenieni w jazzowej tradycji, bo też i cały zespół był grupą Wyntona Marsalisa, to teraz przechylimy się w stronę country, choć z kronikarskiego obowiązku dodam, że ten temat nosi właśnie tytuł Country Blues. To państwo Buddy i Julie Miller. Oh, you good kind people, I got money to spend. Tomorrow might be Monday, and I'll neither have a dollar nor a friend. When I got plenty of money, good people, my friend, as soon as my pocketbook is empty, not a friend on this earth can be found. The last time I seen my dear woman, good people, she had a wine glass in her hand. She's a drinking państwo Miller, grając tego country bluesa, zrobili coś, nad czym mi zależało, nie ukrywam, mianowicie zbliżyli nas na koniec tych peregrynacji po świecie muzyki country, szeroko bardzo pojętym, zbliżyli nas do tradycji. Ja jestem przekonany, że państwo słuchając wraz ze mną tej muzyki od razu mają gdzieś przed oczami takie prerie z przygodami pierwszych osadników, prawda? I to jest słuszne skojarzenie. Pierwsi osadnicy mieli naprawdę pełne ręce roboty, a w związku z tym nie wędrowali z całymi zespołami, tylko właściwie wystarczała im gitara, to też może niechętnie, bo spory to instrument. Więc lepsze były skrzypce, a nawet powiedziałbym skrzypki. Język angielski czyni to rozróżnienie między violin i fiddle. I muzycy, którzy grali wtedy przy ogniskach gdzieś w Appalachach jednocześnie śpiewając, to nie jest takie bardzo proste grać na skrzypcach jednocześnie śpiewając, proszę spróbować. Więc oni właśnie tego nie nazywali skrzypcami, a skrzypkami, mówili na swój instrument fiddle. Chciałbym teraz poprosić mistrza tej muzyki korzeni, to jest Tim O'Brien, żeby nam przypomniał jedną z piękniejszych pieśni owych czasów, kiedy szli na zachód osadnicy. Państwo ten temat znają oczywiście świetnie ze siesty, choćby z legendarnego już wykonania Charlie'ego Haydena. Ale dzisiaj Tim O'Brien gra na skrzypkach i śpiewa. Słucham wraz z Państwem tej muzyki i od razu sobie wyobrażam tę nieogarnioną, dziką pustosz tego bezkresnego kraju. I taki właśnie dźwięk gdzieś nocą w górach, ten samotny, przenikliwy głos i dramatycznie, proszę przyznać, brzmiące skrzypki. Tim O'Brien, Wayfaring Stranger. No tak państwa bawi od pół godziny już muzyką drogi, bo my ze siestą wciąż w drodze. Dzisiaj jakoś się rzekło w Sanoku. Ale nie chciałbym też państwa delikatnej cierpliwości wystawiać na zbyt ciężkie próby. W związku z tym porzucamy teraz ten szorstki i chłodny gatunek. Tak nierzeczliwie powiedziałem, wycofuję się. Tę głęboko piękną muzykę o czułym ludzkim przekazie, może tak lepiej. I sięgamy do tego, co w sieście od lat kochamy najbardziej, a przynajmniej równie bardzo jak muzykę luzofońską, czyli do klimatów karaibskich. To dawno niesłyszany u nas Michel Camilo. Ale stęskniłem się za tą muzyką, a państwo to Michel Camilo z Dominikany z naszej trzeciej, kto by pomyślał, jak to dawno było, naszej trzeciej siestowej płyty z Dominikany. To oznacza, że jesteśmy na Karaibach i prędzej czy później, z Dominikany to zresztą ile? Dzień, dwa, łódką, w zależności od mocy. Że prędzej czy później znajdziemy się na Kubie. Tam spotykamy jednego z naszych dawnych, dobrych przyjaciół, Eliades Ochoa. Acerca la jornada bien. Oh, piosenką popularną Quahire, mówiącą o tym, zgrubsza rzecz biorąc, jak ciężkie i bolesne jest życie rolnika w górach Kuby. Tę oto Quahire śpiewał i grał na gitarze oczywiście Eliades Ochoa, ale państwo z pewnością słyszeli, że nie był sam. Tak, obok niego Kasse Mali Diabaté, griot z Mali. I to taki artysta malijski, który jak... znowu bez przesady nie tak wielu muzyków z Bamako i okolic, wybrał się, proszę sobie wyobrazić, aż na 8 lat na Kubę i bawił tam w konserwatorium. Uczył się grać i śpiewać w stylu kubańskim. I proszę przyznać, że zrobił to ostatecznie bardzo przekonująco. Słowem, była to muzyka afrokubańska najwyższej próby. A my teraz w Sieście, oczekując niejako na koncert premierowy w tej części świata, koncert Richarda Bony z Alfredo Rodriguezem i Pedrito Martinezem, często zanurzamy się w świat muzyki afrokubańskiej, więc... zaprośmy jeszcze, może dwóch zdążymy, tak jak patrzę na zegar, dwóch artystów z Afryki, którzy jakkolwiek no, niekoniecznie musieli studiować w konserwatorium w Hawanie, ale serca im biją w pulsie muzyki kubańskiej. Mam nadzieję, że się to państwu spodoba. Z Gambii Laba Sose. Que se llama sonsonea son. Se llama sonsoneate son. Se llama sonsoneate son.